pinapasukan ang gusto na ito. Di naman akalaing magbabago ang pagtingin sa'yo. Oh, oh, oh. Mula nung makilala ka, umikot ang mundo ko. Di na kayang ilim at itago ang nararamdaman ito. Oh, oh. Paano na kaya? Di sinasadya, di kayang magtapat ng puso ko. Bakit sa dinami-rami ng kaibigan ko, ikaw pa? Paano na kaya? Di sinasadya, ba't nahihiya ang puso ko? Hirap na umibig sa isang kaibigan, di masabi ang nararamdaman. Paano na kaya? Kahit sang saglit man lang. Oh, oh. Paano na kaya? Di sinasadya, di kayang magtapat ang puso ko. Bakit sa dinami-rami ng kaibigan ko, ikaw pa? Paano na kaya? Di sinasadya, ba't nahihiya ang puso ko? Hirap na umibig sa isang kaibigan, di masabi ang nararamdaman. Paano na kaya? At kung magkataong ito'y malaman mo, sana naman kaibigan ko, ikaw pa. Paano na kaya? Di sinasadya, ba't nahihiya ang puso ko? Hirap ng umibig sa isang kaibigan, at baka hindi maintindihan.